Heter Pippi Långstrump, jag är alltid lika god och glad. En ägerkung är pappa min mamma är en ängel fin. Ja, jag är Pippi och jag kan göra allt jag vill. Blir jag riktigt glad ibland, sjunger jag en trill. Jag sjunger högt och starkt och fort, men bäst på ett språk som själv jag har gjort. Jo, hotor, popo, långstrump, jo, morolto, loko, goro.